مسئله فنا و بقای درویش. گفت قایل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. هست از روی بقای ذات او، نیست گشت وصف او در وصف هو. چون زبانه شمع پیش آفتاب، نیست باشد هست باشد در حساب. هست باشد ذات او تا تو اگر برنهی پنبه بسوزد زان شرر. نیست باشد روشنی ندهد تو را، کرده باشد آفتاب او را فنا. در 200 من شهد یک آقی خل، چون درفکندی و در وی گشت حل. نیست باشد طعم خل چون می چشی، هست آقی فزون چون برکشی. پیش شیری آهوی بیهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. این قیاس ناقصان بر کار رب، جوشش عشق است نز ترک ادب. نبض عاشق بی ادب بر می جهد، خیش را در کفه شه می نهد. بی ادب تر نیست کس زو در جهان، با ادب تر نیست کس زو در نهان. هم به نسبت دان وفاقی منتجب، این دو ضد با ادب یا بی ادب. بی ادب باشد چو ظاهر بنگری، که بود دعوی عشقش همسری. چون به باطن بنگری دعوی کجاست؟ او و دعوی پیش آن سلطان فناست. مات زیدون زید اگر فاعل بود، لیک فاعل نیست کو عاطل بود. او ز روی لفظ نحوی فاعل است، ورنه او مفعول و موتش قاتل است. فاعل چه کو چنان مقهور شد، فاعلی ها جمله از وی دور شد.